Sura 10. Yunus. Objavljena u Meki. 109 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Ovo su ajeti mudre knjige. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih: opominji ljude, a vjernike obraduj divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore: ova je zaista pravi čarobnjak. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yudabbirul amr. مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda, upravljajući aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto, to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Njemu ćete se svi vratiti. Allahovo je istinito obećanje. On doista iz ničega stvara. On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili, a one koji ne budu vjerovali, čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio, da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. Inna fi ihtilafi l-lajli wan-nahari wa ma khalaqa Allahu fis-samawati wal-ardi la-ayatin liqaumin yattaqun. U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunja wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Onima koji ne očekuju da će pred nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni. Ulaika ma'uahum an-naru bima kanu yaksibun. Prebivalište njihovo biće džehennem zbog onoga što su uradili. Innal ladhina amanu wa'amilu s-salihati yahdihim rabbuhum بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. One koji vjeruju i čine dobra djela, gospodar njihov će na pravome putu podržati, zato što vjeruju. Rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Molitva njihova biće u njima: hvaljen neka si Allahu, pozdrav njihov, mir vama. A njihova posljednja molitva: tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi u istinu stradali, a mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Wa idha massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Mi smo drevne narode prije vas uništavali, zato što nisu povjerovali, kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli vjerovati. Tako mi kažnjavamo narod nevjernički. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. A kad im se kazuju ajeti naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred nas stati: donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni. Reci: nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Ja se bojim, ako budem neposlušan svome gospodaru, patnje na velikom danu. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Reci, da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao, niti bi vas on s njim upoznao. Da ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio, zar ne shvaćate? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koju Allahu laž iznosi ili koji njegove dokaze smatra neistinitim? Mnogobožci doista neće uspjeti. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi, niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore, ovo su naši zagovornici kod Allaha. Reci, kako da Allah ukazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji? Neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravni. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili, a da nije riječi ranije izrečene od gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje jedno čudo? Ti reci, samo Allah zna što će biti, pa pričekajte i ja ću s vama čekati. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ A kada mi dopustimo ljudima da osjete milost poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze naše neće da vjeruju. Reci, Allah je brži u kažnjavanju i zaslanici naši ono što vi spletkarite doista zapisuju. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. On vam omogućava da kopnom i morem putujete, pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplave s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu, ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. A kad ih on izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na zemlji. O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovome svijetu uživali, samo vama šteti. Nama ćete se poslije vratiti i mi ćemo vas ono što ste radili obavijestiti. Innama masalul hayati dunja kama in anzalnahu minas السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom, na koje mi spustimo s neba kišu, s kojom se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi, i stoka. Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti, i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovjed naša noću ili danju, i mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga. Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati. Oni će stanovnici dženneta biti. U njemu će vječno boraviti. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أوني koji čini nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili. Njih će potištenost prekrivati. Niko ih od Allaha neće zaštititi. Lica će im biti tamna, kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći. Stanovnici batre će oni biti i u njoj će vječno boraviti. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. A na dan, kad ih sve skupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali, stanite, i vi božanstva vaša. Pa ćemo ih razdvojiti, a božanstva njihova će reći, niste se vi nama klanjali. فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama. Mi doista nismo znali da ste vi nama robovali. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dalla anhum ma kanu يَفْتَرُونَ Tu će svako saznati ono što je prije uradio. Biće vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Upitaj, ko vas hrani s neba i zemlje? Čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim? Allah, reći će oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ To vam je Allah, gospodar vaš istinski. Zar poslije istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete? كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Tako će se obistiniti riječ gospodara tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ Reci, može li jedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim da to ponovo učini? Reci, Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti. Pa kuda se onda odmećete? قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Reci, može li jedno vaše božanstvo uputiti na pravi put? I odgovori, samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je onda dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje, ili onaj koji ni sam nije na pravome putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi? Šta vam je? Kako rasuđujete? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nisu nimalo od koristi istini. Allah u istinu dobro zna ono što oni rade. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je. On potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise. U njega nema sumnje, od gospodara svjetova je. Am yakuluna ftarah, kul fa'tu bi suratim mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. A oni govore, on ga izmišlja. Reci, pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite ako istinu govorite. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo. Tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj, a gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce. Wa in kazzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Iako te oni budu u laž utjerivali, ti reci, meni moja, a vama vaša djela. Vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Ima ih koji dolaze da te slušaju, a možeš li ti učiniti da te čuju gluhi koji ni pameti nemaju? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe koji ni razuma nemaju? Inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čine. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. A na dan, kada ih on sakupi, Učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, nama će se oni vratiti. I tada će Allah biti svjedok za ono što su činili. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Svaki narod je imao poslanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno. Nasilje im neće biti učinjeno. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac. I kad konac njegov dođe, ni za tren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Kul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan maza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Reci, kažite vi meni, ako će vas kazna njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobožci? A thumma iza ma waqa'a amantum bih, al ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Zar ćete tek onda, kad se dogodi, u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali? Thumma qila lillazina zalamu dhuku azaba al-khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili, iskusite patnju vječnu, zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili? وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Oni te zapitkuju, da li je istina da će ono biti? Reci, jest, gospodara mi moga, zaista je istina, i vi nećete moći umaći. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi. A kada oni dožive patnju, sakriće tugu i bit će im po pravdi presuđeno. Neće im se ništa učiniti, nažal. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'da Allahi haqq. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Allahova prijetnja će se sigurno ispuniti, ali većina njih ne zna. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. On život i smrt daje i njemu ćete se vratiti. Ja ejuhan nasu kad jaat kum mev'izatum min rabbikum wa šifaun lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ljudi, već vam je stigla pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Reci, neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Reci, kažite vi meni, zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom? Recite, da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio, ili o Allahu laži iznosite? وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. I šta misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Šta god ti važno učinio i šta god iz Kur'ana kazivao i kakav god vi posao radili, mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno, ni na zemlji, ni na nebu, nikoliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga, što nije u knjizi jasnoj. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimati Allah. Zalika huwal fawzul 'azim. Za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Neka te ne žaloste besjede njihove. U istinu, sva moć pripada Allahu. On sve čuje i sve zna. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na zemlji, a oni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. On vam je dao noć da u njoj počinak imate i dan da vidite, to su dokazi za ljude koji čuju. Kalu takhadha Allahu walada, subhanahu, huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Oni govore, Allah je sebi uzeo dijete, hvaljen neka je on, on ni o kome ovisan nije. sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je. Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto Allahu govorite ono što ne znate? Kul innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Reci, oni koji o Allahu laži iznose, neće postići ono što žele. Mata'un fid dunja summa ilajna marđi'uhum summa nuzikuhumul azaba šedida bima kanu jakfurun. Uživat će kratko na ovome svijetu, a zatim će se nama vratiti i mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. Kaži im povijest o Nuhu. Kad on reče narodu svome, o narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se stalno uzdam u Allaha, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krijte, zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim. Mene će Allah nagraditi. Meni je naređeno da budem musliman. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Ali nazvaše ga lašcem, pa mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo. Pa pogledaj kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali. Summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim fajauhum bil bayinati fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl. كَذَلِكَ نَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. Zatim smo poslije njega poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli vjerovati u ono što prije nisu priznavali. Tako mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Zatim smo poslije njih Musa i Haruna poslali sa čudima našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, a bio je to griješan narod. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Kad im je od nas došla istina, rekli su, ovo je doista prava čarolija. Kale Musa, atakuluna lil haki lamma jaakum asihrun hada wa la yuflihu sahirun. Zar za istinu koja vam je došla, kažete da je čarolija, reče Musa, a čarobnjaci neće nikada uspjeti. Kalu ađitana li telfitana amma wajadna alaihi abana wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. A oni rekoše, zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ I faraon reče, dovedite mi sve vješte čarobnjake. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ I kad čarobnjaci dođeše, Musa im reče, bacite što imate baciti. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ I kad oni baciše, Musa uzviknu, ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Wa yuhiqqu Allahu al-haqq bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun. Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti. Fama amana li Musa illa zurrijetum min qavmihi ala khawfim min fir'auna wa malaihim an yaftinahum. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ I ne povjerova Musa u niko, osim malo njih iz naroda faraonova, i straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati. A faraon je doista na zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ I Musa reče, o narode moj, ako u Allaha vjerujete, u njega se pouzdajte, ako ste muslimani. Faqalu ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin. U Allaha se uzdamo, rekoše oni, gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ I spasi nas milošću svojom od naroda koji ne vjeruje. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ I mi objavismo Musau i bratu njegovu. U Misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte, a ti obraduj vjernike. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ I Musa reče, gospodaru naš, ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva, da u raskoši žive na ovome svijetu, pa oni, gospodaru moj, zavode s puta tvoga. Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Uslišena je molba vaša, reče on, a vas dvojica na pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Ja se pokoravam. Al-ana wa kad asajta qablu wa kunta minal mufsidin. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. I mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili. I tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli, a gospodar tvoj će im sigurno na sudnjem danu presuditi u onom u čemu su se razilazili. Fa in kunta fi shakkim mimma أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju knjigu prije tebe objavljenu. Tebi istina od gospodara tvoga dolazi i nikako ne budi od onih koji su u sumnji. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ قَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. A oni na kojima se ispuni riječ gospodara tvoga zaista neće vjerovati. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju bolnu. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Da gospodar tvoj hoće, na zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a on kažnjava one koji neće da razmisle. Uli unzuru mada fis samavati wal ard, wa ma tuhni al ajatu wan nuzuru an qavmin la ju'minun. Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci, pa čekajte, i ja ću s vama čekati. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Poslije smo spasavali poslanike naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike. Kul ja ejuhan nasu in kuntum fi šakim min dini fala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Reci, o ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, pa ja se neću klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. I predaj se pravoj vjeri i nikako ne budi kumirima poklonik. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. I pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni navoditi, jer ako bi to uradio, bio bi u istinu nevjernik. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat njegovu spriječiti. On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih. On prašta i milostiv je. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg, i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji.